بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا أقسم بهذا البلد. ہمیں شہر مکہ کی قسم. وأنت حل بهذا البلد. اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو. ووالد وما ولد. اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم. لقد خلقنا الانسان في كبد. کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے. ايحسب ان لن يقدر عليه احد. کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا. يقول اهلكت مالا لبدا. کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا. ايحسب ان لم يره احد. کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں. الم نجعل له عينين. بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی. ولسانا وشفتين. اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. وهديناه النجدين. یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے. فلقتحم العقبة. مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا. وما أدراك ما العقبة. اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے. فك رقبة. کسی کی گردن کا چھڑانا. او اطعام في يوم ذي مسغبة. یا بھوک کے دن کھانا کھلانا. يتيما ذا مقربة. یتیم رشتہ دار کو. او مسكينا ذا متربة. یا فقیر خاکسار کو. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے. اولئك اصحاب المیمنة. یہی لوگ صاحب سعادت ہیں. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں. عليهم نار مؤصدة. یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.